तम तथाभूतम आलक्ष्य गार्ग्यम सहवाच दा शत्रु एतावन्नूंती। इस प्रकार से सिर नीचे को झुका करके अवाक्षर होता हुआ मौन पूर्वक बैठा हुआ उस गार्ग को देख करके अजा शत्रु ने कहा, इतना ही आप ब्रह्म को जानते हैं? इसका दो है कारण। एक तो ये भी जानना चाह रहा है कि इससे अधिक कुछ जानता है कि नहीं जानता है, और दूसरी बात ये भी हो सकता है वो सोच रहा होगा पता नहीं मेरे को अधिकारी नहीं मान रहे होंगे, कहा तो दिए पहले मैं ब्रह्म कह दूंगा और जानते तो हैं ये, लेकिन हमसे छिपा रहे हैं। इसलिए अपने जिज्ञासा व्यक्त करने की कोशिश की ताकि वो और बताओ। दो तरीके से लिया जा सकता है, एक तावन कदाचित मुख्यम ब्रह्मा भी गार्गेण ज्ञातम भवे इति शंका निवृत्त है। स्पष्ट करते हैं राजा ने इसलिए भी पूछा है, मान लीजिएगा कि हो सकता है वो जानता भी होगा, अपने मन में शंका तो रहेगी ना, जानते कि नहीं जानते क्या पता, मौन तो हो गया है, मौन में तो कुछ भी हो सकती है, पता ही नहीं चलता है ना। इसलिए बहुत लोग मौनी भाव बन जाते हैं, अपने आप को जो है पूजा सम्मान प्राप्त हो जाता है उससे, क्या पता आपके अंदर क्या क्या मौन है, ज्ञानी होंगे कोई तंत्र मांत्रिक होंगे, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लोग अपने डरते हैं मौन ही होने से, पता नहीं क्या कर देगा। इधर से इसके अंदर में क्या ज्ञान है क्या मन, वो अपनी शंका को दूर कर लेने के लिए जानकर राजा ने पूछा, एतावन्नू किम एतावत् ब्रह्म निर्ज्ञातम आश्रित अधिकम अपि अस्ति इति इतर आह, क्या आप जो ब्रह्म के बारे में अभी तक कथन किए हैं इतनी ही आप जानते हैं और इससे अधिक कुछ भी नहीं जानते हैं क्या, अथवा इतना जो है ही है और इससे अतिरिक्त तो और भी अधिक कुछ जानते हो तो बताइए। तब इतरा तो दूसरे ने कहा, एतावधी थी अपना ज्ञान को स्पष्ट कर दिया, मैं कोई बात तुमसे छिपा नहीं रहा हूं, वास्तव में जितना जानता हूं उतना बता, नहीं तो जावित ब्रह्म वेदम भवति आह अजात शत्रु। जितना आप जान रहे हैं इतने से आपके तरफ प्रतिज्ञात वह ब्रह्म को आपने वास्तव में नहीं जाना है। किमर्थम गर्वितोसि ब्रह्मति ब्रवाणी थी, क्यों आप बेमतलब तृप्त होकर गर्वित होकर आकर कह रहे थे मैं तुम्हारे ब्रह्म का विषय में कथा करूंगा, या पूर्व पक्षी कहेगा एतावता वीते नवितम नैतावता वीतम, ये जो शब्दावली है उस शब्दावली पर विचार करते एक वीतम वीतम में न भवति इत्यच्छते। गुरु पक्ष कहना है जितना वो जान रहा वो जानता ही नहीं, वो भी ठीक नहीं वो भी गलत ऐसा अर्थ है, एतावत यद वीतम वीतम में न भवति वह वास्तव विदित ही नहीं है, उसको पूर्ण रूपेण विदित का भी निषेध लेना चाह रहा सिद्धांत न फलवत विज्ञान उन प्रत्येक उपासनाओं का अलग अलग फल का वर्णन हुआ है, वो फलवत उपासनाएं हैं विधि है वो अनर्थक नहीं, न चाह अर्थवाद तुम एव वाक्यान अवगन तुम शक्या, अरे वो अर्थवाद है जितने इसको फल स्तुतियां हैं, वास्तव में कोई उपासना ही नहीं, वो सब गलत गलत ही उसने बोल रखा है। पूर्व पक्षी कहता है जितना उसने बोला सब गलत, आखिर जो फल कथन हुआ अर्थवाद, ऐसे नहीं कहना, अपूर्व विधान पर ही वाक्या प्रत्युपासनोपदेशम लक्षन्ते, क्योंकि प्रत्येक उपासना जितनी उपदेश किया गया है वो प्रत्येक उपासना पर जो उपदेश वाक्य है वो अलग अलग अपूर्व विधि परक है, अज्ञात ज्ञापक रूपा अपूर्व विधि परक है, सब नियम विधि भी नहीं है प्रसंज्ञा विधि भी नहीं है, साक्षात अपूर्व विधियां है ये, अधिष्ठा सर्वेशां भूतानां इत्यादि जो अधिष्ठा सर्वभूतम इत्यादि से आरंभ हुआ था आदित्य से मात्र सारे को ऐसी संबंधित है, तद अनुरूपण के फलानी सर्वत्र सुगंधि विभक्तानी और यथा गुण है तद अनुरूप ही फलों को भी सर्वत्र अलग अलग कर विभक्त करके कथन किया हुआ है सुनने को मिला है। और यदि अर्थवादत्व एक असमंजस, यदि अर्थवाद होता फिर ऐसा कथन करना असमंजस हो जाएगा अयुक्त हो जाएगा। तब कहता है पूर्व पक्ष आप ही अर्थ बताइए ना, फिर वाक्य का अर्थ क्या, कथम करी नहीं भवती थी एतावता नवीतम भवती। इस वाक्य का अर्थ क्या हो सकता है? उसने ऐसे क्यों कहा? नैष दोषो, कहते कोई दोष नहीं है। क्यों? अधिकृत अपेक्षा, अधिकृत अपेक्षा है। जो व्यक्ति कह रहा है उस पर डिपेंड होता है। और कोई बच्चा है, मान लीजिए अभी आठवीं नौवीं दसवीं कुछ पढ़ रहा है, और कोई पीएचडी कर रहा है, बड़ा है, और छोटे बड़े को कहे थे आप कुछ नहीं जानते, वो गलत है। वो तो तुमसे बहुत कुछ ज्यादा जानते, पीएचडी कर रहा है। और जो पीएचडी कर रहा है वो कहेगा बच्चे को, अरे तुम जितना जान रहे हो कुछ नहीं है, वो कह सकता है। क्यों? वो उसे बहुत ज्यादा जान रहा है, उसकी अपनी जानकारी के मुताबिक इसकी जो जानकारी है वो क्षुद्र होने के नाते कुछ नहीं जानते कह रहा है। इसे कौन कह रहा है? इसको निर्भर है। सर्वथा निषेध में, किंचन निषेध में या अनिषेध में, तीनों का प्रभेद अलग अलग समझना पड़ता है। सर्वथा निषेध यहां ही नहीं, यहां सर्वथा निषेध नहीं किया जा रहा, और कोई सर्वथा निषेध कर ही नहीं सकता है जब तक बिल्कुल अबोध बालक से कोई बात ना होता। अत्यंत अबोध बालक के लिए अगर तुम कुछ नहीं जानते चुप बोल सकते, अबोध है, बिल्कुल पढ़ा लिखा है नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो सोच जान दबा दो, वो कुछ जानता है नहीं वाक्य में, वहां तो सर्वथा निषेध संभव है। और किंचित अध्ययन किया वाक्य पर जो बड़ा भी निषेध करेगा वो किंचित निषेध ही करेगा, और यहां अनिषेध का प्रकरण ही नहीं। अनिषेध वहां होगा जहां आपने जो कहा वो हमने स्वीकार कर लिया, यहां वो नहीं है। इसे इस नए को अविरोध पर भी लेना, अविरोध अर्थ भी होता है ना, नहीं तो अविरोध वर्ग में नहीं लेना है, किंचित विरोध वर्ग लेना पड़ेगा, अत्यंत विरोध वर्ग भी नहीं ले सकते। और वो किंचित विरोध कहां होगा? वह वक्ता के ऊपर निर्भर होता है। वह यदि अधिकृत पुरुष है, वो कह रहा है तो किंचित विरोध वो कर सकता है, इसे कहते अधिकृत अपेक्षा। उसकी व्याख्या कर रहे भाष्य, अधिकृत अपेक्षा का मतलब क्या? ब्रह्म उपदेशार्थम शुश्रूषवे अजात शत्रवे अमुख्य ब्रह्मविद कार्य प्रवृत्ता, क्योंकि ब्रह्म उपदेश करने के लिए प्रवृत्त हुआ है कौन? अप्रवृत्त जो गाय, किसके सामने प्रवृत्त हो रखा है? शुश्रूषा के चुजाजा शत्रु के लिए सुनाने को प्रवृत्त हो रखा है। सयुक्त अतएव ये जो निषेध है वो युक्त है, सामने स निषेध युक्त एव, क्यों? मुख्य ब्रह्म विदा अजात शत्रु ना अमुख्य ब्रह्मविद कार्य वक्त, जो मुख्य ब्रह्मवेत्ता है अजात शत्रु के द्वारा अमुख्य ब्रह्मवेत्ता कार्य का निषेध कथन जो करना है वह उचित ही है। यन मुख्यम ब्रह्म वक्तम प्रवृत्ता तम तन न जानी से, इस वाक्य का तात्पर्य क्या है? अरे आप जिस मुख्य ब्रह्म को कथन करने जा रहे हो उसको आप नहीं जान रहे हो। जितने आपने जाना है, जितने बात आपने हमको बताया है, इतने बातों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस चीज को आप कथन करने के लिए आरंभ किए थे उस तत्व को आप नहीं जानते हैं, ऐसा उसका कहने का किंचित निषेध मात्र हुआ। यदि अमुख्य ब्रह्मविज्ञान सर्वदा निषेध पक्ष, यदि मान लीजिए अमुख्य ब्रह्मविज्ञान जितने बताए आदित्य अनेक पर्यायों में अनेक उपासनाएं जो बताई गई है उन सारे का ही निषेध कर रहे हो, तो यदि अमुख्य ब्रह्मविज्ञान प्रत्याख्यायता तदा तब का उसका वचन ही नहीं होनी चाहिए। ये जो शब्द प्रयोग किया ना उन्होंने, एतावता न ब्रूय न विदितम, ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए। एतावता इति न ब्रूया, बल्कि उसको क्या कहना चाहिए? न किंचित ज्ञातम, अरे तुम कुछ भी नहीं जानते, ऐसा बोलना चाहिए था। तुम कुछ भी नहीं जानते ऐसे नहीं कह रहा है, जितना आप जान रहे हो इतने से आपने उस तत्व को नहीं जाना, ये कह रहा जितने आपने जाना है इससे नहीं जाना, ऐसे कह दिया। एतावता न विदितम, इतने जानने से आपने नहीं जाना। किसको नहीं जाना? मैंने जिसको आप बताने जा रहे थे इतने जानकारी से उस तत्व को आपने नहीं जाना, यही अर्थ लेना उचित होता है। इन उपासनाओं का सर्वदा निषेध करना उचित नहीं होता। यदि सर्वदा निषेध करना ही था तो वह वाक्य में एतावता शब्द का प्रयोग नहीं करता, किंतु प्रयोग ऐसा कर देता किंचित ज्ञान त्वया न ज्ञातम, ऐसा बोलती देव रो गया। तस्मात भवंती एतावंती अविद्या विषय ब्रह्मांड, इसलिए मानना पड़ेगा संसार का विषय संसारोपी फल प्रापक। इतनी सारे ब्रह्म उपासना का वर्णन किया गया आदित्य से लेकर अंत तक जो वर्णन हुआ है, इन सकल पर्यायों में अनेक प्रकार की ब्रह्म उपासना, ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्म को प्रचार कर देश नहीं, ब्रह्मांड यहाँ ब्रह्म संबंधी उपासना नहीं थे, अनेक उपासनाओं का वो भी कैसे उपासना है, सब संसार फल प्रदान करने वाला विद्या विषय, मैंने अविद्या विषय में संसार फल विषय ब्रह्मी एतावंती भवंती एतावत विज्ञान द्वारा पर ब्रह्म विज्ञान से। और इतना ही नहीं, उस पर ब्रह्म विज्ञान का ये सारे विज्ञान द्वार के समान द्वार है, साधन है। एतावत विज्ञान द्वारत्वाच मैंने आदित्य एतावत का मतलब आदित्य जो विज्ञान पूर्व में बताया गया है, इन्हीं उपासनाओं को करने वाला व्यक्ति ही पर ब्रह्म विज्ञान का अधिकारी हो जाता है। इसलिए पर ब्रह्म विज्ञान के प्रति ये सारे आदित्य जो विज्ञान है ये द्वार के समान द्वार है। अति युक्तम में वक्तम नैतावत वेतम बोली थी, इसलिए बात ठीक ही कहा गया है कि नैतावता वक्तम नैतावत वेतम भवती, ऐसा जो कथन करना उचित ही बना। कि तुमने साधन साधन को ही जाना, इन साधन के द्वार के माध्यम से जिसको जानना था उसको तुमने नहीं जाना। अविद्या विषय विज्ञेयत्वम नाम रूप कर्मात्मकत्वम च एषां तृतीय अध्याय प्रदर्शितम्। इसलिए अविद्या विषय माने अविद्या अवस्थायाम एव विज्ञेयत्वम क्या नाम रूप और कर्मात्मक जगत, उसी को एषां ये सारे उपासना का फल रूपेण पूर्व जो तृतीय अध्याय प्रदर्शित है वह तृतीय अध्याय, यहाँ ये चौथा अध्याय चल रहा है, आरण्य के हिसाब से चौथा अध्याय और उपनिषद के हिसाब से द्वितीय अध्याय, और आरण्य से जो तृतीय अध्याय का मतलब क्या उपनिषद के हिसाब से पहला अध्याय में नाम रूप कर्म जगत का वर्णन कर चुके हैं, जो विद्या का विषय है वही है फल जिसका ऐसे उपासनाओं का वर्णन है। हाँ, उस इस द्वितीय अध्याय में उस अविद्या का विषय होता जो नाम रूप कर्म जगत जो प्रथम अध्याय वर्णन था उसी वर्णित उस जगत को प्राप्त करने प्राप्त कराने वाले उपासनाओं का यहाँ केवल वर्णन हुआ है, अतएव इसका उत्कथन करना उचित ही है। तस्मात नैतावदेवितं भवति इति पूर्वतः अधिकं ब्रह्म ज्ञातव्यम्, इसलिए नैतावदेवितं भवति ऐसा कहते हुए ये बात बोध करा दिया अधिकं ब्रह्म ज्ञातव्यम्, जितना तुम ब्रह्म जान रहे हो इससे भी अधिक कोई दूसरा एक और विलक्षण तत्व ब्रह्म तत्व है उसको जानना चाहिए, इसी दर्शितं भवति ये बात यहाँ दर्शाया था। और इस बात को इस वचन के आधार पर तो समझ भी गया दास, ये नहीं समझा तो क्यों कहता हा? मैं आपकी जो है शरणापन हो रहा, मैं आपकी शिष्य बनना चाहिए क्यों बोलता, कुछ नहीं जानते फटकार दिए होते फिर कुछ नहीं जानते छोड़ो पर क्या करना बात कर। नहीं, वो कह रहा है कि तुम जानते जितना इसे वो तो नहीं जान रहे हो, उसके एक जिज्ञासा पैदा हुआ जितना मैं जान रहा हूं इससे अधिक भी कोई तत्व जानने योग्य है, उसके जरूर जानता है तभी तो निषेध कर रहा है, नहीं तो निषेध कैसे करता, नहीं तो कहता ठीक है महाराज आपने जो बता दिया उतना ठीक है, जो अधिक जानता है वही कहेगा इतना ही जो जान रहे इतना ही परिपूर्ण नहीं है, इससे तो कुछ है वो निषेध करेगा, जो अधिक नहीं जानता निषेध ही नहीं कर सकता, जो अधिक जानता हो वही निषेध कर पाएगा ना, जो अधिक नहीं जानता है आपने जितना बता दिया उतना बात नोट कर लिया ठीक है हो गया मामला, यही तो होता है। तो इसलिए इनका कहना है कि देखो कि वो अधिक ज्ञातव्य है, इस बात को यहाँ पर इस वचन से उसने अजातशत्रु ने ज्ञापन करा दिया, तच्च अनुपसन्ना न वक्तव्य। अरे ये है ना गार्गी समझ रहा है, वो तत्व ऐसा जरूर होगा जो अनुपसन्न के लिए नहीं दिया जा सकता, इति आचार विधि की हो गार्ग्य, इस आचार का विधि को आचरण की विधि को जानने वाला है वो गार्ग्य, अतएव गार्ग्य कहता है स्वयमेव आह स्वयं अपने प्रस्तुत कर दिया कि भाई आप हमारे को हमें स्वीकार कीजिए, उपत्वा यानी थी उपगच्छा नहीं थी प्राम यथा अन्य शिष्य गुरु, जैसा कोई दूसरा कोई व्यक्ति गुरु के पास शिष्य भाव को प्राप्त करता है वैसे मैं भी आप गुरु मानकर शिष्य भाव को प्राप्त करना चाहता हूं। इस पर बड़ा सुंदर मनुस्मृति नीचे दिया है कि कहां वास कभी चाहे कहां पसंद होना चाहिए कहां पसंद नहीं होना चाहिए, सुंदर विवेचन ही है। अब्रह्मणाध्ययनम आपत्काले विधीयते अनुव्रज्या शुश्रूषा यावद्यनम गुरो न ब्राह्मणे गुरु शिष्यो वासम आत्यंतिकम वसे ब्राह्मणे च अनुचाने कांक्षं गति अनुत्तमाम चटिपण में शेष श्लोक दे दिया। अब्राह्मणात् अध्ययनम, अब्राह्मण से भी अध्ययन ब्राह्मण कर सकता है या कोई भी कर सकता है, क्षत्र क्षत्र से भी अध्ययन कर सकता है, वैश्य क्षत्र से वैश्य वैश्य से भी अध्ययन कर सकता है। यदि भी अध्यापन करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, लेकिन आपत्काल में कोई भी वर्ण वाला किसी भी वर्ण वाले से अध्ययन कर सकता है। और लेकिन गुरु की सेवा आजीवन करना नहीं है। यदि ब्राह्मण गुरु हो उसकी तो आजीवन सेवा करना पड़े विद्या प्राप्त करने के बाद, लेकिन अब्राह्मण गुरु कैसे आपत्काल में यदि आपने विद्या प्राप्त किया तो यावत अध्ययन काल हो रहा है तावत काल पर्यंत ही अनुवृत्त शुष्ट यावत अध्ययन गुरु हो, जब तक अध्ययन कर रहे हो तब तक उस गुरु का जो है ना अनुसरण करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण होने मात्र से जाके जबरदस्ती शिष्य नहीं बनना, और अब्राह्मण गुरु के विषय में भी कभी वास नहीं करनी चाहिए, आत्यंतिक वास नहीं होनी चाहिए। अब्राह्मणे गुरु, जो अब्राह्मण को आपने गुरु बना लिया मजबूरी में, तो वहां आत्यंतिकम वासम न वसे, आत्यंतिक वास कभी नहीं होना। निश्चित ब्रह्मचारी हो जाना, सन्यासी होना होता ना, गुरुकुल में ही रह गया, आया था त्रयोधर्म स्कंधा छांदोग्य परिषद में, गुरु के अध्ययन किया उसके बाद उसको गृहस्थ में जाने की इच्छा नहीं हुई तो वही गुरुकुल में निष्ठ ब्रह्मचारी बनकर रह सकता था। ऐसा जो आत्यंतिक वास है उस गुरु के शरण में कभी नहीं करना चाहिए। यदि अब्राह्मण गुरु से आपत्काल किसी प्रकार की विद्या आपने प्राप्त किया है तो अतः ब्राह्मण के यहां ही लेना चाहिए विद्या, कोशिश ही होनी चाहिए। और फिर भी ब्राह्मण होने मात्र से यहां नहीं चक्कर काटना, कहते हैं ब्राह्मणोच अननुचाने गतिम कांक्षन अनुत्तमाम न आत्यंतिक वसे पूर्वांग हो जाए। जो उत्तम गति अनुत्तम होने मोक्षादि गति को इच्छा करता हुआ व्यक्ति अनुचान ब्राह्मण के शरण में कभी नहीं रहनी चाहिए। वेदादि को अध्ययन नहीं किया हुआ, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हुआ और विद्या को देने में असमर्थ जो होता है ऐसे ब्राह्मणों के पास कभी नहीं रहना। कि व्यर्थ जीवन जाएगा, उसमें मूर्ख ना मूर्ख राज है और आपको मूर्ख सम्राट बना देगा और क्या करेगा। इसीलिए कहते हैं ऐसे ब्राह्मण के पास भी नहीं जाके रहना चाहिए, अर्थात अनुचान में, अनुचान में नहीं, अनुचान ब्राह्मण के यहीं जा करके आप विद्या को प्राप्त करें और इच्छा हुई तो वहीं पर आत्यंतिक वास भी कर सकते हैं और आजीवन ऐसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये मुख्य पक्ष हुआ, इसकी जानकारी पूर्ण रूप में गार्गी को है। वो जान रहा है मैं आपत्ता में फंसा हूं, अब यदि ये मौका खोलूंगा पता नहीं इस ब्रह्म ज्ञान को देने कोई मिले ना मिले संसार में, उसके सामने का आपत्काल है ना वो, चर्चा छड़ा हुआ है और अगला जानता है हमसे ज्यादा, इसलिए उसने किंचित निवारण कर दिया है। और उससे मैं उस, वो जितना मेरे से अधिक जान रहा उतना मैं ना लू उससे, मैं अवसर खो रहा हूं। अति उसने देखा यदि क्षत्रिय है मैं ब्राह्मण हूं, फिर भी आपत्काल में ये स्मृतियां कथन कर रही, स्मृति स्मृति के आधार पर हमें अवश्य इसको गुरु माननी चाहिए और तावकाल पर्यंत हमें सेवा वगैरह भी करनी चाहिए, करने को तैयार है वो। साहब को कहते मैं आपके शिष्य बनना चाहता, लेकिन राजा कहते नहीं, आरंभ हुआ है, आप आचार्य और मैं शिष्य रूप में, मैं आपको उपदेश दे नहीं सकता। ठीक है, आप इस विषय कुछ जानकारी हमारे पास अधिक है, वो जानकारी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको उपदेश नहीं दे सकता, बोल करा दूंगा उस तत्व का। उपदेश देना अलग चीज है और केवल ज्ञापन करने का अलग चीज है। या भाषिक पर इसलिए विचार करेंगे, देखिए वहां पर उपरेम की तात्पर्य है, वहां सेवा, वहां कहते हैं कि हवन आदि से मुख्य संबंध, पुरुष से संबंध ध्यान देना है, वहां वानर जो कह रहे थे वो पूर्व अध्याय में आपने क्या देखा, जावाल की कहानी में उसने ओल मंगवाया, संविधान को मंगवा करके उपनयन संस्कार करके उसको शिष्य बना लिया। ऐसे शिष्य होने की जरूरत नहीं, उस तरह की सेवा नहीं कर सकते। और शारीरिक सेवा तो बिल्कुल निश्चित है, निम्नी होने का भाई सेवा, मैंने गुरु के लिए पानी लाया आपने तो आपत्ति नहीं, वो क्षत्रिय गुरु है, वो आपको ज्ञान दे रहा है और उसने उसको प्यास लगी पानी मांगा तो देने से आपका अपराध नहीं हुआ। शारीरिक सेवा निश्चित है, उसका पैर दबाना, उसको जो नहला देना, उसका नहीं, वो सब मना, उसका जूठा उठाना, मैंने गुरु है जूठा नहीं उठा सकता ब्राह्मण, क्षत्रिय गुरु का पत्तल उठाना निषेध है, ये चीजों को वहां निषेध कर दिया। सर्वरूपेण सेवा नहीं है, जितना धर्मानुसार स्वीकृत है उतनी करो, उसको यहां पर अनुवृज्याच शुश्रूषाच, इसलिए यहां पर कहा गुरु का अनुसरण भी करना है, सेवा भी करनी है, लेकिन धर्म अविरुद्ध नहीं जा सकते, उतनी करना है, तभी वह विद्या सफल होता है। सबको अपना अपना भाव से अपना गुरु जी ब्राह्मण है, नहीं सकते वो कुल से नहीं, मैं गुण से बोल रहा हूँ, नहीं ऐसे भी नहीं, गुण से भी सभी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, ऐसे नहीं कहा कि जब तक जो ब्राह्मणत्व का वर्णन आया, श्रोत्रियत्व का वर्णन आया, वो श्रोत्रियत्व ब्रह्मनिष्ठत्व जिसमें नहीं है वो ब्राह्मण गुरु नहीं हो सकता। जन्मत जातित ब्राह्मण हो ये सब तो वर्णन है, श्रोत्रियत्व के लिए ही सबसे पहले क्या आता है, ब्राह्मण जन्म तो ब्राह्मण होना चाहिए, संस्कार तो द्विजत पानी चाहिए, अध्ययन के द्वारा जो है वो विप्रत पाना चाहिए, वही त्रिविध प्रकार गुण संपन्न व्यक्ति क्या होता है, श्रोत्रिय। और श्रोत्रिय तो जो ब्रह्मनिष्ठ होता है वही गुरु, श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम एवं अभिगच्छे, केवल गुरु को अभिगच्छेत नहीं कहा है कहीं, गुरु में अभिगच्छे क्यों नहीं कहा, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु में अभिगच्छेत, ये शब्दावली है वहां उपनिषद का। ठीक है, ऐसे होने के बाद में उसको मतलब शत्रु क्षत्रिय मतलब नहीं, उसके बाद नहीं रहेगा, नहीं वो क्वालिटी हुआ शुरू कहां से, जन्म तो ब्राह्मण होना ही चाहिए, अर्थात क्या जन्म तो क्षत्रिय होता हुआ श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्र शब्द नहीं प्रयोग कर सकते, जो जन्म तो क्षत्रिय है वो ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है लेकिन श्रोत्र नहीं हो सकता, ब्रह्मनिष्ठ होना अलग चीज है, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ होना एक अलग चीज है। और एक समझिए, ऋषि मूल नदी मूल देखना नहीं चाहिए, ऋषि मूल को नदी मूल को नहीं देखना चाहिए, गुरु जी ब्राह्मण कुल में फायदा हुआ नहीं फायदा हुआ मैं कैसे देखूंगा, नहीं देखना नहीं चाहिए, उसमें अलग चीज है, आपको श्रोत यदि मोक्ष मुमुक्षा है वो सामान्य विधियों को सर्वत्र लागू नहीं कर सकते, मोक्ष के लिए विधि हो गया ना, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम कह दिया, जब आपको श्रोत्रियत्व तय करने के लिए पहले उसको कुल का मूल देखना पड़ेगा, ब्राह्मण ग्रह पैदा हुआ कि नहीं हुआ ये देखना ही पड़ेगा, विधि है, सामान्य तो निषेध है, सामान्य रूपेण आप कोई भी शिक्षा प्राप्त करना है तो कोई बात नहीं, यदि मुमुक्षु को ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करनी है तो उसको उसका कुल को जानना पड़ेगा, ये मातृकुल से पितृकुल से यहाँ पर भी आगे आएगा, उसने इच्छा में भी है आचार्यवान मातृमान पितृमान भवति क्यों कह रहे, औपनिषद सिद्धांत के अनुसार आपको जानना ही पड़ेगा उस गुरु के कुल ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था, यदि नहीं हुआ है तो वो अब क्षत्रिय होता है ब्रह्मनिष्ठ बने हैं, लेकिन श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, उससे ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं करनी चाहिए, उसे अन्य विद्या प्राप्त कीजिए, योग विद्या प्राप्त कर लो, तंत्र विद्या प्राप्त कर लो, कोई भी विद्या प्राप्त कर लो, और उसके बाद जैसे अभी बताया आत्यंतिक वास नहीं करना, छोड़ देना पड़ेगा, उस विद्या को प्राप्त कीजिए, चल पड़िए वहां से ब्रह्म विद्या प्राप्त करने, उस गुरु को ढूंढिए, अन्य सारी विद्याओं को प्राप्त कर दीजिए, लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, हमें भी देने को तैयार है, वेदांत जब बनारस व्यवहार की पढ़ना है, अब हो गया अन्याय में से काफी रगड़ दिया खोपड़ी खराब, अब और ज्यादा जरूरत नहीं, सब दर्शन देख लिया तमाशा, तब ग्रस्त ब्राह्मण बोल रहा है हम आपको पढ़ाएंगे, सुब्रमण्य शास्त्री जी जो ये सब टिप्पणी लिखे हैं इसकी कह रहे थे, मेरे जैसे आपको कहां मिलेगा वेदांत की तनाव, तुम आ जाओ, उसी समय सर्वदर्शन ये दास दर्शन संग्रह छापने के लिए काशिनाथ जी आए थे, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे से बहुत अच्छे विद्यार्थी, तुम पढ़ लो, हमारे पास बहुत इसमें विषय में और पूरा गूढ़ रहस्य उनको तुमको समझा देंगे। इतने ज्यादा ज्यादा ना बोलते, इतना ही कहा, आप सर्वत्र ब्रह्मनिष्ठ हो तो कहिए, नहीं तो बोले भी जरूरत। फिर आते हम लोग रामानंद जी से, पहले पता लगा लिया कि गोरखपुर के निवासी, उनके पिताजी जो है हरिशंकर ओझा जी, संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, माँ ब्राह्मण पिता ब्राह्मण, सब लोगों को जानकारी लिया, तब पता चला ये श्रोत्रिय हैं, ये ब्रह्मनिष्ठ है। तब उनके मुख से बने वो न्याय विमान सर इतना परिपक्व नहीं थे, हमें वो नहीं देखना है, विद्या के लिए हम उन चीजों को देखने जरूरत नहीं कि न्याय विमान से परिपक्व है या नहीं, व्याकरण में तो ठोस है या नहीं, ब्रह्मविद्या तो श्रवण करने की चीज है ना, पढ़ने की चीज तो है, श्रवण करना है श्रोत्र गुरु ब्रह्मनिष्ठ से बात होता है उसको, तो इसलिए विधि यहाँ पर अन्यत्र के लिए निषेध है, अन्यत्र जाने की कोई जरूरत नहीं, क्या है क्या आपको विद्या से मतलब विद्या लीजिए बात खत्म, वहां विधि नहीं है इस तरह की, लेकिन यहाँ विधि है, इसलिए यथा विधि आपको कार्य करना है। यहाँ भाष्यकर्ता और खोलेंगे इस चीजों को और विस्तार से सुंदर बताएंगे। सहोवाच अजात शत्रु प्रतिलोलम चैतत यद ब्राह्मण क्षत्रिय उपेयात, देखो मंत्र में आगे ब्रह्मते वक्ष्यति व्यवत्वा जपिष्यामि इति तं पाणौ वादे उत्तस्थौ तौ अप्रशुं सप्तम आजत्मतुः तं मेतीर्णा विरामन्त्रयान् चक्रे ब्रह्म पांडरवासा सोमराजन्निति स नोत्तस्थौ तं पाणिना आपेशं बोधयान् चकार सह उत्तस्थौ। स्वयं राजा जातशत्रु कहता है ये प्रतिलोमकारी हो गया, शास्त्र विरुद्ध आप चल रहे हो, एक ब्राह्मण होकर क्षत्रिय से कह रहे हो कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। स्वयं अजाशत्रु कह सहवाच अजाशत्रु प्रतिलोमम चैतत, ये प्रतिलोम गति हो गया, यह ब्राह्मण क्षत्रिय हो गया, ये ब्राह्मण होकर क्षत्रिय की जो है आकर के ब्रह्म विद्या मांग रहा है और वो भी शिष्यत्व भाव से, यह असंभव। ठीक है आपने कह दिया यही बहुत है, लेकिन हम आपको प्रेम संस्कार करके या किसी प्रकार शिष्य भावत्व स्वीकार नहीं कर सकता, इस वक्त ब्रह्म विद्या नहीं दोगे, कहते नहीं ब्रह्म ते वक्षति, मैं तो ब्रह्म के बारे में कथन करूंगा, इन उपदेश देंगे तो हम नीचे बैठेंगे और आप ऊपर बैठिए, हजार शत्रु वो सिंहासन से उतरने लगे बालक, और कहने लगे महाराज आप उपदेश दें आप ऊपर बैठिए, नहीं नहीं नहीं हाँ ऊपर ही बैठिए हम नीचे ही रहेंगे, त्वा जपिष्यामि त्वा जपिष्यामि न उपदिशामि, मैं उपदेश नहीं दे सकता, आप आचार्य आचार्य रहिए, मैं शिष्य शिष्य ही रहूंगा, लेकिन आपको बोध करा दूंगा, इतना ही। नीचे इसने कहते हैं वर्ण तो गार्ग्य से एक नंबर टिप्पण दिया जपिष्यामि पर, गार्ग्यस्य आधिक्य उपसत्य अभावेपि विद्या तो राज्य वैशिष्ट्य ततस्तद् ग्रहो विद्याग्रह युक्त, इसलिए उसे विद्या ग्रहण करना युक्त ही है, लेकिन इसलिए वृद्धता ज्ञान को लेकर होता है, न हायनेर न पलितेर न वित्तेर न च बंधुभिः ऋषयश्चक्रे धर्मं योनुशासनो महान, ऋषियों ने निर्णय लिया हम लोग महान कौन होता है, जो उम्र से बड़ा है वो महान नहीं है, जो बाले सफेद हो गए वो महान नहीं है, जो धन से बड़ा है वो महान नहीं है, जिसके बंधु बांधव बहुत लंबे चौड़े बहुत बड़ा परिवार वाला है वो महान नहीं है, जो अनुचान जो ब्रह्म विद्या को जानकर उसको कथन करने की सामर्थ्य रखता है ऐसा श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ होता है वही महान है। अतीव राजा महान है यहाँ और बालाजी अमहान, अब आएंगे अब वो भी आएगा, अब आएंगे भाषा कहेंगे, अब देखिए वो भी सब जवाब आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, इधर वे नहीं कि वो कहेगा हाँ मैं आचार्य हूँ मैं गुरु हूँ मैं ऊपर बैठो तुम नीचे बैठो, ये नहीं कह रहा है, आएगा। तम पाणौ वादाय, अब इसने क्या करता है वो उसको हाथ से ये विश्वास दिला रहा है, ये ना समझे कि मैं गुरु नहीं बना और आपको शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किया इसका मतलब आप मेरे को धोखा दोगे बताओगे ही नहीं असली ज्ञान, उसका विश्वास जिनाने के लिए उसके हाथ से पकड़ा, आओ चिंता मत करो भले ब्राह्मण है, नहीं स्थिति को जानता, मैं जान रहा हूँ, सब ये नहीं कि मैं आपको धोखा दूंगा, विश्वास रखिए मैं आपको ब्रह्म विद्या दूंगा। तौ पुरुषगम सुप्तम आचकमत्व, अब उन्होंने क्या किया, अनुभव सीधे उपदेश दे नहीं सकता था ना, काकुआ निर्देश के द्वारा ही बोध कराना है, इसलिए स्वयं आदमी के पास ले गए। कारण ये भी है, जितना उसने ब्रह्म का वर्णन किया तो सब सोपादिक जो आदिदेविक वही अध्यात्म उसके द्वारा हृदय विद्यमान उस देवता को ही कर्तरा भोक्ता मान रहा था। ऐसे दिखाना चाहता है जिसको आप कर्ता भोक्तृत्व रूपेण हृदय में तब तो देवताओं को ग्रहण किया है, अभेद करता हुआ वो वाक्य में ब्रह्म नहीं है। यदि ब्रह्म होता अब देखो मैं नाम बोलता हूं जो आपने बताया गुणों का वर्णन, इसने बताया था वर्णन, हे बृहत, हे पांडरवासा, हे सोमा, हे राजन, ऐसे पुकारा तब एतेर नाग रामंत्री आचार्य इन नामों से उसका जो है संबोधन किया। अर्थात जिन गुणों से पहले आप उपासना का वर्णन किए हो उन्हीं गुणों को लेकर मैं पुकार रहा हूं, यदि वो देवता ही कर्ता भोक्ता होता वो क्यों नहीं जग रहा, तब उसने क्या किया, सन्नोत्तस्थ जब वो जगा नहीं तम पानी ना आपेशम बोलियां चकार, वो हाथ से इसको हिलाया बहुत बढ़िया जोर से हिलाया तब वो जग गया। इसका मतलब क्या है, इंद्रियवादी देवता आदित्य जितने भी हैं इनमें से कोई भी इस शरीर के विद्यमान कर्ता भोक्ता नहीं है, यदि वो होते वो नित्य है देवता है तो नहीं सुन पाए, इसका तो सब कहीं और लीन थे, वो मुख्य वो इन सबसे महान है जिनके अधीन अपने सब क्रियाशील होते हैं उसको बोध कराने के प्रयास करता है। सह उत्तस्तव जिस प्रकार से हिला के जगाया तब वह व्यक्ति जो सोया हुआ था वह जग गया। इसका पूरे तात्पर्य भाष्य विस्तार से देखते जाएंगे धीरे धीरे। सहवाच अजात शत्रु प्रतिलोम विपरीतम चेत, प्रतिलोम का तत्व ये विपरीत हो रहा है, धर्म विरुद्ध होगा ये मामला, यदि हम आपको प्रेरण करा दिया किसी दृष्टि शत्रु रूप में स्वीकार कर लूंगा, अपने आपको गुरु मार्ग के उपदेश देने लगूंगा, ये तो धर्म का विरुद्ध हो जाएगा, निषिद्ध विपरीतम ही नहीं, टिप्पणकार और व्याख्या करते हुए निषिद्ध है ये बात, ये हो ही सकता, ये किम तत् क्या है वो निषिद्ध, यद ब्राह्मण सन उत्तम वर्णासन आचार्यत्व अधिकृत सन क्षत्रिय अनाचार्य स्वभाव उपेया, क्योंकि आप ब्राह्मण है उत्तम वर्ण वाले हो और वर्तमान तो आचार्यत्व अधिकृत होकर के बैठे हुए सिंहासन बैठे हुए आचार्य के पद पर बैठे हुए हो, और शत्रुता जो अनाचार्य स्वभाव वाले से उपगत शिष्यवृत्तिया शिष्यवृत्ति से उपगमन ये विरुद्ध बात ही निश्चित ब्रह्म विवक्षति की किस भाव से होगी, ये मेरे को ब्रह्म बोलेगा ब्रह्म को उपदेश मुझे देगा, वक्षति मानेंगे उपदेश देगा, इस भाव से शरणापन होना बिल्कुल गलत है। आचार शास्त्रेशो निषिद्धम, ये जो बात है आचार संबंधी विधि शास्त्रों में विद्यार्थम उपगमनम निषिद्धम न तो योगक्षमाद्यर्थम सूचक, विद्या की प्राप्ति करने के लिए अपनी विद्या से ब्रह्म विद्या का तात्पर्य समझो, बाकी विद्या नहीं, ब्रह्म विद्या के लिए उपगमन करना निषिद्ध है, अन्य जो योग और क्षेम के लिए आप जा रहे हो तत्संबंधी विद्याओं को भी प्राप्त करना चाहते हो उसमें निषेध नहीं है, ये बात यहाँ सूचित किया जा रहा है। पहले जाते भी रहे राजा लोगों के पास, कई प्रकार की चीजों को मांगते थे, अस्त्र शस्त्र मांग ला, धन दौलत मांग ला, दक्षिणाएं मांग ली, योग क्षेम के लिए जो आवश्यक सब साधन है उन चीजों को मांगते, उसमें कोई विरोध नहीं है। तस्मात्तिष्ठत्व आचार्य वसन आगे ना, तस्मात्तिष्ठत्व आचार्य वसन, आप आचार्य बने रहिएगा, यदि मैं आचार्य रहूंगा तो आप हमको तो ज्ञान ही नहीं दोगे, ऐसा उसके मन में आ सकता है, तब कहते विज्ञे भविष्यामि एव त्वाम अहम्, लेकिन ऐसा व्यवस्था ना सोचिए, मैं तो आपकी तरह कथन मात्र से ही मैं आप अवश्य ही उसका विज्ञापन करूंगा। यहाँ पर भी देखिए विज्ञपिष्यामि एव टिप्पण कर रहा है, अनुपसन्नमेव शिष्यवत् त्वाम विज्ञापन मात्रम करिष्यामि, अनुपसन्नमेव सन, आप यदि उपसन्न होने की जरूरत नहीं है, आप अनुपसन्न ही रहिएगा, फिर भी शिष्य के सदृश आपको मान करके त्वाम विज्ञापन मात्रम करिष्यामि, न तो आचार्य उपदेक्षामि ब्रह्म। मैं आपको शिष्य तुल्य मान सकता हूँ, शिष्य नहीं मान सकता, और मैं भी आचार्य तुल्य अपने आप को न मानते हुए उपदेश नहीं दे सकता, किंतु विज्ञापन जरूर करा। आपको इतना ऐसी तरीका ढूंढ लिया उसने, इस तरीके से आपको हम बोध करा देंगे, आपको समझ में आ जाएगी वो ब्रह्म तत्व क्या है। बिना साक्षात उपदेश दिए ही उसको अनुभव करा देना, कि उपदेश तो दे नहीं सकता, आचार्य हो नहीं सकता, और अगर शिष्य नहीं बन सकता तो क्या तरीका क्या है, मध्य रास्ता निकालने को। इसलिए यहां पर टिप्पण कर दिया, शिष्यवत राम विज्ञापन मात्रम करिष्यामि न तो आचार्य उपदेक्षामि। इसलिए यहाँ मूल में जपिष्यामि और भाष्यकार उसको भी जपिष्यामि एवं एवकार के साथ जो बोला गया भाष्यकार वह भी था वक्षति ती वी एवत्वा जपिष्यामि ना, एव को बाद में ले लिया, जपिष्यामि एवत्वाम नित्वाम अहम इति मूल में ही है, वी एव है ना, वी को आगे जोड़ना है जपिष्यामि के साथ, और एवकार को सिर्फ उत्तर में जाकर के दूर संबंध करनी पड़ेगी, जपिष्यामि एवत्वा नित्वाम अहम अध्यात्म यस्मिन् विदिते ब्रह्मवेदं भवति यत् तन् मुख्यं ब्रह्म वेद्यम्। क्योंकि जिसके विदित होने पर, जिस मुख्य ब्रह्म के विदित होने पर, यस्मिन् विदिते ब्रह्म विदितम्। यहां दूसरा ब्रह्म शब्द किसको लेना, जितने आदित्य आदि ब्रह्म, जितने सोपादि ब्रह्म है, जिस मुख्य ब्रह्म को जानने मात्र से जितने भी अमुख्य ब्रह्म है वह सब के सब ज्ञात हो जाए। यत्तन मुख्यम ब्रह्म वेद्यम्, इसलिए वह यह जो मुख्य ब्रह्म है वही वास्तव में वेद्य होता है। तं गार्ग्यम सलज्जम आलच, लेकिन जब उसने इस तरह से कह दिया और उस गार्ग्य में बड़ी लज्जा हुई और उसमें संशय भी हो गया, पता नहीं भाई ये हमको क्या बोध कराएगा, जब आचार्य बनने को तैयार नहीं, मुझे शिष्य मानने को तैयार नहीं है, तो कैसे काम होगा। तो भाष्यकर इसलिए जो कह रहे हैं विश्रम्भ जननाय, उसकी मनोभावनाओं को देखते हुए उसके अंदर एक विश्वास को पैदा करने के लिए, विश्रम्भ माने विश्वास, विश्वास को पैदा करने के लिए ही राजा अत्यंत मित्रता जैसे परम मित्र जैसे व्यवहार करता है। अरे घबरा मत, मैं हूं ना साथ में, नहीं बोलते व्यवहार हाथ पकड़ के कहते चिंता मत करो मैं हूं चलो। उसी प्रकार से विश्वास दिलाने के दृष्टिकोण से राजा ने क्या किया, ताणव हस्त आदाय, अपने हाथों में उस ब्राह्मण के हाथ को पकड़ करके गृहित उत्तस्थ पकड़ करके वहां से उठा और कहे चलिए फिर ऊंचा नीचा बैठने को लेकर क्यों लफड़ा, आजकल तो बैठने को लेकर के लफड़ा होती है, इसलिए आप यह सोच रहे हैं मेरे को ऊपर बिठा रखा है और स्वयं नीचे बैठा है तो हमको कैसा बोध कराएगा, इसलिए बैठने ही मात खत्म कर, चलो दोनों यहां से चल देते बाहर। एक विश्वास भी दिला दिया और बोध करने के लिए इतने आसान सुंदर तरीका है, अपने अहंकार रहित होगा और उसको भी अहंकार रहित करके उसको बोध कराने के योग्य बना लिया उसको, और कहा कि चलिए मेरे साथ, वहां से चल दिए। अब दोनों खड़े हैं ना, कोई ऊंचा बैठा है कोई नीचा बैठा है, दोनों बराबरी पर चल रहे हैं। इससे विश्वास हुआ उसके अंदर भी, हाँ जरूर हमें कुछ बोध कराएगा, अनुभव करा ही देगा लग रहा है, हमें कहीं ले जा रहा है बोध कराने के लिए। तो वह गाड़ गया तो शत्रु पुरुषम सुप्तम राजगृह प्रदेश क्वचित आजगमतुर आगत, उन दोनों के दोनों ने उसी राजगृह का प्रदेश राजमहल के भीतर में ही कोई सोया होगा कहीं, हाँ ऑफ ड्यूटी वाले होते ना भाई, ये ड्यूटी नाइट ड्यूटी होती दिन में तो सोते ही रहेगा, यानी आज जो डे ड्यूटी वाला रात्रि में सोएगा, होगा कोई नाइट ड्यूटी वाला सोया पड़ा है उसके पास, जानता है वो राजा कौन कहा सोया है, तो उसने अपना पहुंच गया उधर, उसको लेकर क्वचित आज क्वचित ग्रह प्रदेश है गर्ग उसी ही राजमहल के भीतर में कहीं ना कहीं सोता हुआ, किसी आगे दोनों के दोनों पहुंच गए। तम च पुरुषम सुप्तम प्राप्य एतीर्ण वे ब्रह्म पांडरवास सोम राजनीति तैर आमंत्रयांच करे, उस स्वतः पुरुष के सामने खड़े प्राप्त करने के बाद उस इन नामों के द्वारा जो है और उसको जगाने का प्रयास किया, हे व्रत हे पांडरवास हे सोम हे राजनीत्यादि उक्तार्थानि विशेषणानि, इन सब विशेषण ब्रह्म पांडरवास सोम राजनीति का नाम का लक्षण पहले इनका जो क्या अर्थ है ये विचार हो चुका। एवं आमंत्रिय मानो भी सात न तस्तव, इस प्रकार निमंत्रण देने के बावजूद भी आमंत्रित कर दिया, संबोधन किया, फिर भी वो जगा नहीं। तम प्रतिबुद्धिमानम ऐसा न जगता उस आदमी को पाणी न आपेश आपिश्य आपिश्य बोधयान जगा, या नमूल प्रत्येव आपेश में नमूल है विपाप, इसलिए अर्थ कर दिया आपिश्य आपिश्य, बारंबार हिलाया, दो तीन बार यू झकझोड़ रहा उसको, तब क्या हुआ हाथ से जब उसको ऐसे कर दिया उसको जगा बोधयान चकार, ऐसे उसको जगाया। प्रतिबोधित वाणी तेना उसके कारण से वो जगा, तस्मा योग गार्गेण विप्रेत न तो उसमें करता भक्त ब्रह्म, ऐसे व्यवहार के द्वारा अनुभव करा दिया गार्गे को कि भाई आपके द्वारा विप्रेत जितने भी आदित्यादि ब्रह्म है वो अस्मिन शरीरे, वही शरीर के अंदर वो आदित्यादि ब्रह्म से कोई भी कर्ता भोक्ता नहीं है, किंतु जो कर्ता भोक्ता है वाकई में वो आदित्यादि सकल ब्रह्म प्रकार के ब्रह्मों से भिन्न कोई तत्व शरीर के अंदर था, ये बात अब बोध करा, इस पर बड़ा विचार चलेगा।